چقدر عزیزی که خدا شفا ما داده. یه مرده بودم و یه جون بی اراده، سر نماز عاشقی ندای قلبت، شکست اسم اسو دعای ساده. همه یه لحظم پر از سکوت دیوان، انگار زیادی بودم و برات یه سربار. اون روزایی که دکترا ازم بریدن، تو مونسم بودی رو صندلی چرخدار. من قبطه میخورم به تو، به اعتقادت، به اون دل خدایی و شکست بالت. تا وقتی امیدت خداست نه دست مردم، میرسه رحمتش یه روز بازم به داده. شکست بالت، تا وقتی امیدت خداست نه دست مردم، میرسه رحمتش یه روز بازم به دادت.